Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś muzyka autorstwa jednego z pierwszych artystów psychodeliczno-rockowych, czyli Rockiego Ericksona. Rocky Erickson urodził się 15 lipca roku 1947 w Dallas w stanie Teksas. Zmarł 31 maja 2019 roku w Austin, również w stanie Teksas. Innymi słowy, mija akurat 5 lat od jego śmierci. To jest bezpośrednia przyczyna obecności jego nagrań w dzisiejszej audycji. A że warto, to ci z Państwa, którzy nie znają tego muzyka, przekonają się, mam nadzieję, w trakcie programu. Za nami pierwszy utwór, You're Gonna Miss Me. To piosenka, która otwiera album The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators. To pierwszy zespół psychodeliczno-rockowy amerykański i w ogóle jeden chyba z pierwszych psychodeliczno-rockowych zespołów. Wracamy do muzyki. Nadal jesteśmy na debiutanckim albumie grupy The 13th Floor Elevators i teraz solidna porcja muzyki, którą rozpoczyna utwór Roller Coaster. Thank you. Thank you. Thank you. Roller Coaster, Splash One, Reverberation, Through the Rhythm, You Don't Know How Young You Are i Kingdom of Heaven. Wszystkie utwory pochodzą z albumu The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators. I teraz uwaga, płyta wydana w roku 1966. Gwarantuję Państwu, że nikt tak wtedy nigdzie nie grał. Oprócz właśnie Rockiego Ericksona i The 13th Floor Elevators. Rocky Erickson oczywiście był postacią pierwszoplanową w zespole, ale nie był jedynym ważnym muzykiem w składzie tej grupy, dlatego że oczywiście Rocky śpiewał, grał na gitarze, także na harmonijce ustnej i komponował oraz pisał teksty, ale podobną rolę pełnili również dwaj inni muzycy. Gitarzysta Stacy Sutherland i Tommy Hall, muzyk, który grał na elektrycznym dzbanie. Elektryczny dzban to taki amerykański instrument dęty wykorzystywany głównie przez artystów folkowych, a tu proszę bardzo, muzyka niekoniecznie folkowa, ale za to jaki efekt. Wracamy do muzyki i przechodzimy do drugiego albumu w dyskografii grupy The 13th Floor Elevators, zatytułowanego Easter Everywhere. Yeah. London down south where they use the slide machine. Thank you. feel clingy, but I can hear you singing in the corners of my brain. Every doubt found me, every sound of riot, everything is quiet, but the song that keeps me sane. Your voice echoing my voice softly. I can feel your strength reinforcing mine. If you fear I'll lose my spirit like a drunkard's wasted wine, don't you even think about it. I'm feeling fine. Za nami 5 utworów z albumu Easter Everywhere, oczywiście grupy The 13th Floor Elevators. Tytuły: Sleep Inside the House, Slide Machine, Baby Blue, I've Got Levitation i I Had to Tell You. Trzecia i ostatnia studyjna płyta grupy The 13th Floor Elevators ukazała się 2 lata później, ale rola Rockiego Ericksona w nagraniu tego albumu była już nieco mniejsza niż w przypadku poprzednich 2 płyt, dlatego z tego wydawnictwa tylko 3 fragmenty, w których Rocky śpiewał. Living On, Dr. Doom i May the Circle Remain Unbroken. Ugly is wrong, so I'm just living on. I hear you talking, you're only popping spirits, automatic walking, you're a snapper kid. Living on past the ice age and walrus harpoons. Living on past the space age and the yellow moons. In the age of the exit on the cartoons. Bringing you right along, helping you. Living on. Talking on my own. So don't be taken by what I say. If it's rigid, go away. But you never really gone, only living home. my watching. Sometimes I'm catching all I can. In the city watching a prophet's plan. Oh, and the good life of little people tell will keep us our souls very well. In the wisdom of right ever long, and the spirit of us living on. Dear Dr. Doom, I read your recent letter. You've left soon. I hope you're feeling better. Noble heart's decision. Mankind lies the future. Nearer, further freedoms. Body, mind, and soul. Love's embracing chalice. Is the life fantastic? Helping link the rumors of the moribund. Double from the final. Each mind in its middle. One in this existence from the other holds. Beginning to win Alpha and Omega. Thank you. Living On, Dr. Doom i May the Circle Remain Unbroken. Trzy utwory z ostatniego studyjnego albumu grupy The 13th Floor Elevators, Bull of the Woods. To był rok 1969. Niestety Rocky Erickson miał duże problemy ze zdrowiem, głównie ze schizofrenią, i w efekcie wkrótce po zaprzestaniu działalności przez zespół The 13th Floor Elevators Rocky wylądował w zakładzie psychiatrycznym, w którym pozostał przez kilka lat. Wyszedł w połowie lat 70. i oczywiście wrócił wtedy do muzyki. Najpierw założył zespół pod takim dosyć specyficznym tytułem Rocky and the Bleep Alien, a później zmienił tę nazwę na Rocky Erickson and the Aliens, po prostu. I wreszcie w roku 1980 ukazała się płyta zatytułowana po prostu Rocky Erickson and the Aliens i teraz muzyka z tego właśnie wydawnictwa.